بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زال درسنا موصولا في كتاب المنظومة الميمية من وصايا والآداب العلمية للعالم العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الفرائض والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة: وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا منهم على رغمي، فذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبتا بالناس من قدم، إسنادها حزب إبليس اللعين كما بطونها أكذب المنقول من كلمه، ما للتراب وما للغيب يدركه، ما للتصرف والمخلوق من عدم. لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أسلاطا من الألم. أما النجوم فزين للسماء ورجوما للشياطين طردا لاستماعهم، فما بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم، والنيران بحسبان وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعم، والنيران بحسبان وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعم. ومن تأول فيها غير ذات قفا ما ليس يعلمه فهو الكذوب سني، فالمقتفين لعباد الهياكل في عزم التصرف والتأثير للنجم، والكاتبين نظاما في عبادتهم عقدا وكيفا وتوقيتا لنفسهم، والكاتبين نظاما في عبادتها عقدا وكيفا وتوقيتا لنفسهم، فذا صعود وذا نحس وطلسمه كذا وناسبه ذاكا بخرسهم. واحذر مجلات سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم، تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بل كل عقل كامل سلم، وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرفع كالحيوان السائم البهم، وللتهتك جارا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم، والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والخلاق من عدم، والكفر بالله والأملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للرمم، والاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يظلم، قامت لديهم بلا قيوم إلى قيوم ابدعها مسخرات لغايات من الحكم، سموه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم، تقسموه الملاحيد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم، وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم، بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم. وعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أن يجمعوه إلى الإسلام في كمم، كالنار في الماء أو طهر على حدف في وقته أو إخاء الذئب والغنم. كم هذه؟ 177 187 يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا. فحقيقة أمكتا الله إسفقوا وكي نسروا كلي ولتوكي كسيش نسرا ولتوكتا كي نسروا. وقد أبى الله إلا أمكتا الله إلا نصر ما خذلوا إسفقوا وكي نسروا كلي أماتوا ولكن لما نسرا أو قتاك ينسر ديني كتاب جاء الله سنة زمتمواك صلى الله عليه وسلم الله ينسر. وكسر ما نصروا منهم على رقمي لك كفون جهلي ولتك نسور واو وموجد لك خسريك ويو ili ambacho wao wanakuinusuru na kutetea ambao ni akili zao, rai zao mbovu, dhana zao za batil, itikadi zao potofu, wao wanapigania katika kuzinusuru ili Allah tabaraka wa taala amezivunja ile amani. Na kile ambacho wao wamekataa kukinusuru ambayo kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allah ndiye amekinusuru hicho. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يهدي أن بائه من فليك من فمم تمواكه وهدى. الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. فعلم المنفى وهدى فمبوزه يقول العلم النافع ودين الحق والعمل الصالح. دين يا حقي إيه قد يقيدي ريشة دي ودين زوته الله سبحانه وتعالى من نسور دنياه. إذا كسيما المؤلف رحمه الله كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران بل بل الكهان لو نجيم. Hakika hayo mawili ni kufuru mbili hizo. Yaani muallif rahimahullah ta'ala anaendelea kuzitaja elimu ambazo haziruhusiwi mtu kuzisoma au talibu ilmi kuziingia elimu hizo, kwa sababu ni elimu za batila, elimu za batil, ni elimu zilikuharibu itikadi za watu na dini zao, na atakaingia huko atakuwa ameingia kwenye kufuru. كما في الكتاب مثلا علم الكلام قلنا المفتاح ماذا؟ مفتاح عندكم في الكتاب مفتاح مفتاح زنك و وماذا؟ هو قليل بسم الله ni ufunguo wa uzambi. So, kwa mzambi tumasiingia kwenye ilmu ya kalamu. Dalili ha ni kamusi ya falsafa na miftahu zandaka. Mwawili kamusi falsafa na miftahu zandaka. Sasa na hizi ilimu za kahana, ilimu za ukuhani, ukuhani لإدعاء علم الغيب لكلاي يجوى علم ما هو غيب يجوى ولكلاي يجوزي وغيب كما في لمتك وانتك ولزيع ما هو تكيوتكي أرذيني كما قلنا جاب فلاني وقالي أتكوك متمودة كوبوة كما قوياه أو مقهور لكوك موزي فلاني أتكوك متمودة كوبوة معروف. Mwono yuwaji kusema maneno hayo, huo ni ukuhani. يسمى البداية علم الغيب. نظام وكذلك كاهن أو كهان كويدا العراق في نزيل في رملي أبا نسيم. وقال البغوي نسيم الإمام البغوي رحمه الله تعالى: الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. كهان يليها معه على الكوخباري يليها بيوجفيكا katika wakati wa mbele. Wakil na pia amesema, anaitwa alimesema kuhusu kuhani, alladhi yukhbiru amma fi dhamir, ni yule anaelezea yale yaliyojificha katika dhamiri, katika nyoyo za watu. Wewe katika moyo wako kuna kitu fulani, wewe ulifikiria hivi na hivi na hivi na hivi, ulijuaje? Na mimi sijasema, ni katika moyo wangu. Kwa kufanya hivyo ni ukuhani. Na unajibu التنجيم أو المنجم كما نفسنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية لكتوى دليل جيما تكيو يكي أرضيني وحال ذات فلك وصوم إلي من فلك alafu ukaunganisha hali za falak ilivyo unajimu, yani ukaunganisha matukio, ukazaliwa katika tarehe fulani, kuna jambo fulani, kuna kitu fulani, kuna hivi, nyota yako wewe itakuwa ni hii, kuna nyota zao tayari umezitaja na kuna kwenye magazeti unazitangaza, kwenye internet unatangaza, bali hata kwenye matelevisheni wanatokea makuhani wale wanajimu ana kutabiria jambo kwa mujibu wa nyota yako. Watu wanaangalia nyota yako kwamba wewe umezaliwa tarehe fulani, mwezi fulani, nyota yako ni Hamal au ni Al-Qaus au ni Al-Mizan au ni Al-Thawr, ina majina hivi. Wewe unalinganisha siku ya uzaliwa na matukio fulani na jambo fulani, basi wewe utapata na kadha wa kadha na kadha wa kadha. Kwa hiyo wanafanya istidlali, alistidlali ala alhawadith alardhiya bilahwal alfalakiyya. Huyo mtu aina hiyo anaitwa munajjim. Na yote haya mawili Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyazungumzia uharamu wake, akasema: laisa minna man tatayyara au tutayyira la, si katika sisi, si katika sisi yule ambaye atafanyiwa tafayuru, atakayeona nuksi kwa sababu ya ndege. Kuna ndege amelia manguo au gundi au ndege fulani, akasikia akaona kuna nuksi, atumika tafayuru, lakini inaingia mpaka kwenye kurufika kwa ndege, inaingia mpaka katika wanyama, watu. Kuna zake safari, watoka mara wakijua na mbwa mweusi, ona nuksi sasa warudi, au mara paka kana paka, ona hii nuksi, safari hii haiwezi kuwa salama. Au umemgonga mbwa, basi utapata ajali tu. Tunapotea hii ni tatayur. Sasa si katika sisi aliyefanyia hivyo wala anayefanyiwa hilo. Kadhalika akasema: au takahana, au anayefanya ukuhani, au tukuhina lahu, au aliyefanyiwa ukuhani, hiyo si katika sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anajivua na mtu huyo kwamba hayuko katika, hayuko pamoja na mimi. Man tatayyara au tutayyira lahu, au katahana au tukuhina lahu, au sahara au suhira lahu, au atakayeroga atakayefanya sihiri, au atakayefanyiwa sihiri, yani kwa maana atakayerogewa. Pengine wewe si mchawi, lakini wamjua mtu fulani mchawi, janga la kienyeji mchawi, wamwambia bwana, mimi nataka ulishughulikie mtu fulani. Hata kama kumwambia mroge mtu fulani, lakini mtu fulani mimi anamchezea, anamfanyia kadha wa kadha, nataka mimi wewe umfanyie hivi, basi wamrushia kitu kwambia mchawi. Kwa hiyo hapo utakuwa suira laka, umefanyiwa uchawi, uchawi wa kununua huo. Unatoa pesa ili mtu amshughulikie mtu fulani. Pengine una kesi, kwa kesi iko mahakamani, anayekudai au huyo ambaye wewe unakasimiana naye mahakamani, unaona kwamba akushinda, mambo yanapokwenda uelekea kwenye kushindwa. Kwa hiyo wanakuwa mganga, waambia bwana mroge yule siwezi kuja mahakamani au asiwezi kuzungumza katika pale ana kishughumizi. Sasa hao yote anataka kuyasema waroga wewe. Kwa hiyo limekuwa hilo au halikuwa, au wamroga hakimu pamoja na huyo mlalamikaji, kwamba hakimu sahihi hapa atuyekokatie kule kwa mtu mwingine, au mafaili yasionekana kenda kashughulika kwamba mafaili yasionekana yapotee. Ule vile ndio suhira la wewe ni mchawi, lakini sasa ule uchawi wako wewe wakununua. Falaisa lillahi ala au suhira au sawma sahara au suhira lahu. Waman ata kahinan, na yoyote atakayemwendea kuhani, fasaddaqahu bima yaqul, akamsadikisha kwa yale anayoyasema, faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na yoyote atakayemwendea kuhani akamsadikisha kwa anayoyasema, basi atakuwa ameyakufuru yaliyoteremshwa juu ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ateremshwa nini? Alwahyi walquran wassunna. Utakuwa wewe umeyakufuru yale yaliyokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu umekwenda kwa kuhani akushughulikia mambo yako. Mtaalam siku hizi wanakuwa majina mengi ili ya sawasawa asionekane kwamba ni mtu mbaya. Mtu wasemi mganga wa kienyeji kwa mtaalam, mtaalam wa nini? Mtaalam wa mambo haya. Kwa haya mambo yalikuwa yamekithiri katika mjtamaa wetu kwa kiasi kikubwa sana, na ni mambo ya hatari, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anajivua na mtu mwenye tabia hizo. Jambo kidogo tu tayari ameshakwenda kwa mtaala amshughulikie. Hasa mambo ya kesi kesi hayo ndio yuhadith wala haraj, bali wengine hata katika taaluma zao, katika biashara zao, katika kazi zao, katika siasa, katika michezo, hakuna jambo isipokuwa kila jambo lina mtaalamu wake, bali lina wataalamu wake. Mpira kuna waganga, kuna maklabu maalumu, bali hata wachezaji, kila mchezaji ana waganga wake wawili watatu. Kasikia kasafiri kena Bagamoyo, mara kasafiri kena Sumbawanga, mara kasafiri kena Tanga, mara kenda wapi, kena Pemba, ana kuli hali anakwenda huku na kule, atafuta watu wa kumfanyia mambo haya. Kadhalika wanasiasa, kadhalika katika mambo ya makesi na mingineyo. Basi ala kuli hali imekuwa ni balaa kubwa katika ulimwengu. Sasa hukumu yake ndiyo hiyo aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqul ala hada. Yote haya yanakuja kwa sababu ya kutokuwepo at-tauhid, watu kutofahamu nini ni tauhid. Kadhalika masala ya tanjim, mambo ya unajimu. Hadithi tutaja ya kwanza, amesema al-Mundhir rawahu al-Bazzaru bi isnadin jayyidin. Hadithi nyingine ambayo inatilia nguvu hilo, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rawahu al-Imam Ahmad bi isnadin hasan. Na yoyote atakayemwendea kuhani au arraf, yani mnajimi, akamsadikisha kwa anayoyasema, basi alikufuru yale aliyoteremsha juu ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na masala ya nujumu tanjim, yani unajimu, sasa maanake pia unajimu wekani utaalamu mwingine, jambo kubwa kabisa. Mtu akawa anaitwa mtaalamu na akanasibisha pengine na dini kwa kuwa kazi yake ni unajimu, kama tulivyoeleza, ni alistidlalu ala alhawadith alardhiya bilahwali alfalakiya, ni kutoa dalili juu ya matukio ya kilimwengu kwa kupitia hali za falak. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi iliyopokewa kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema, man iqtalasa ilman min an-nujum, mwenye kuchota elimu katika elimu ya nyota, ibtadata shu'batan min as-sihri zada ma zada, atakuwa amejitokea sehemu katika sihri. Wewe unaposoma elimu ya unajimu, ina maana unajifundisha elimu ya uchawi. Kwa hiyo atazidi kuwa mchawi muda wa kuwa anazidi kuchukua elimu hiyo, zada ma zada, atazidi kuwa mchawi muda wa kuwa anazidi katika elimu hiyo. Ay kullama zada fi ilmi at-tanjim, fi ilmi at-tanjim zada wuqu'an fi as-sihr wal-batil, kila anavyozidi katika kufundisha elimu ya nyota ndivyo anavyozidi kuingia katika usihri na batil, katika mambo ya uchawi. Sasa Sheikh hapa anasema innahuma kufran, hakika mambo hayo mawili ni ukafiri. Qad abatha fi an-nasi min qidami, ukafiri huo umewachezea watu tangu hapo kale. Yani sio kaona kwamba jambo hili limeanza mwaka jana au karne hii ya 21, la, jambo hili min qidami, kutoka hapo zamani, kutoka kale mambo haya yalikuwepo, kutokana na kutura ya jambo hili. Kwa maelezo tena ili ya ziada, lakini kwa ujumla hiyo tanjim au ilmu ya nujum tuliyoandika katika sehemu tatu, kuna ambayo ni kufuru kwa ijmai, mtu kujifundisha, yani maafikiana wanawatuoni wote, kila unamsikia anaitwa mwanawatuoni katika Uislamu, mwanawatuoni wenye kuzingatiwa, anaunga mkono hii dini inayosemwa sasa hivi na mitaja kwamba ni ukafiri. Nayo ni kusema kwamba hivi vilivyopo katika ulimwengu, hivi vilivyopo hapa ulimwenguni vimepandanishwa na taathira za nyota na roho zilizoko angani, na kwamba zile nyota za angani zina athari katika matukio ya ardhini. Wanawatuoni wote wameafikiana juu ya kwamba mwenye kuitakidi hivi na kusema hivi, huyo amekufuru. Wanawatuoni wote wa Kiislamu mwenye kuitakidi kwamba nyota zilizoko angani zina taathira kwa matukio yaliyoko ardhini, kwa watu wa ardhini, kwamba wewe una nyota yako, fulani una nyota yake, fulani una nyota yake, nyota hizo zinaleta taathira maadamu nyota yako wewe tukaza wakaza, basi utapata na kaza wakaza. Mwenye kuitakidi hivyo, wala wanawatuoni wote wa Kiislamu wamewafikiana ya kwamba mtu huyo si Muislamu, yani amekufuru, hata kama akiipa jina la Uislamu, babu na babu wa Uislamu, wao ndio wanaotangaza Uislamu, wameueneza na yeye kazaliwa na wazazi hao, ana juhudi kubwa na jina lake nzuri, na fanana na jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam, pengine kwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Lakini maadamu hayo aliyoyafanya angee itikadi yake ni hii, atakasimu Uislamu tu. Kadhalika kuna ilmu ya nyota au ilmu nujumi ya ila ya pili, nao ni alistidlalu ala alhawadith alardhiyya bimasiri alkawakib wa ijtimaiha wa iftiraqiha wa iftiraqiha wa nahwi dhalika, ni kutoa dalili juu ya matukio ya ardhini kwa mwendo wa nyota, kukutana kwake nyota hizo au kutengana kwake. Na anaakidi kwamba hayo yanafanyika kwa takdiri ya Allah na utashi wake. Jambo hili mtu mwenye kuitakidiza aona kwamba hizo nyota zapelekwa na Allah na zaendeshwa na yeye Allah tabaraka wa taala, lakini zina taathira kwa mambo ya wanadamu ulimwenguni. Mtu akiitakidi ya kwamba hizo nyota zilizoko angani anayezipeleka ni Allah subhanahu wa taala, yeye ndiye anazipangilia mwendo wake, lakini nyota hizo zina taathira kwa matukio ya ardhini zikikutana au zikitengana, jambo hili kuitakidi hivyo ni haramu. Lakini wanawatuoni wamestalifiana kuhusu kumkufurisha mwenye kusema hivi, si kama ile ya kwanza. Wanawatuoni kuna wanaosema kwamba hata huyo mwenye kusema hivyo pia atakufuru, wengine wanasema hapana, haja kufuru, lakini amefanya jambo la haramu, anapata dhambi. Na jambo la tatu ni kujifundisha ilmu ya manazil al-qamar, shamsi wal-qamar, vituo na mwenendo wa jua na mwezi, ili mtu apate kutoa dalili katika mwendo huo, kufahamu kibla, akafahamu nyota ile na ile pale zikaa hivi, basi kibla ni mahali fulani, na kwa kibla kiko upande fulani, au kufahamu nyakati za swala, akaangalia jua akajua sasa dhuhuri imeingia au sasa al-asr imeingia, كذلك تفهم الفصول السنوية فهم في الجماعة البونة كفلانية كان يسعيد من يجيها كتك وقات وشتاء وقات وكوس أو كان بساسة من يجيها كوسي لفيشة فتبقى كونة كفلانية أقول لكم بساسة كوسي لفيشة من يجيها كتك لتكستعزي نحسي منفان وحايا تفهم الفصول تصول علم هي ولوكوون ومختلفيانا كنا ولو سنة قبل علم يفاة لباذ يوم ونوال مكروه كما قيل قتادة لسفيان بن عيينة لكن كنا أحمد من جنيه ومن يجزي شيئا كنا تفهم زكاة زصالة تفهم قبلة تفهم بفيد جماسة كذلك تفهم مويندوة يعني تفهم كما بيطيل فالك من جبن فلان كتب السفار إذا بحرين من سكار دارا بحرين هي وصية كفر إسنادها حزب إبليس اللعين ما يجي مزيات تبقلاك إلي مهيو لكتوها فحزب إبليس من فلانيو هي إلي مهيو تتوى أكهاني ما يلين يكنجيني walimukuu walifunza jambo hilo ni ibilisi alilaaniwa. Kwa hiyo ukifunza mambo haya na kujua mwalimu wako sana ndio inakwenda mpaka kwa ibilisi. Ndio mwalimu mkuu wewe. Kwa sisi wa somo hilo. Tutasoma hapa kwamba ilmu ya usul fiqhi wa kwanza kuandika Shafi'i. Ilmu ya nahwu na ndiko na Abu al-Aswad. Fulani hivi hivi ilmu fulani sasa ilmu ya ukuhani na unajimu mwanzilishi wake waadhihu ibilisi mlaini aliyeiweka ni ibilisi mwenye laana. Nasema isnaduha hizbu ibilisi allaini, isnadi yake au maegemezo yake kimbuko lake ni kwa hizbu ya ibilisi mlaini, ufuasi wa ibilisi wenye laana. Kama butuluha, kama vile ambavyo batili zake akdhabu lmanquli min kalimi, ni butuli zilizokuwa ni uongo zaidi katika yenye kunukuliwa katika maneno. Katika maneno ya uongo zaidi duniani ni maneno ya elimu hii. Kama butuluha, kama vile ambavyo butuli zake, matni zake zile akdhabu lmanquli, ni uongo zaidi katika yenye kunukuliwa min kalimi, katika maneno. Bali turabi wa mali lghaibi, wapi kwa wapi mchanga na elimu ya ghaibi. Tukisema kwa wapi kwa wapi masala mchanga na elimu ya ghaibu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu hawa makuhani na wanajimu au watu wa ramli mathalan, huwa wao wanachora katika mchanga. Kwa hiyo kama anasema aina al-irtibat baina turabi wa baina ma'rifati al-mughayyabat, kwa wapi mafungamano baina ya kuchora katika ardhi katika mchanga na kujua mambo ya ghaibu. Katika vitendo vya makuhani ni al-khatu fil ard, ni kuchora ardhini, yakhutuna khututan fil turab, wanachora mistari ardhi katika mchanga. Thumma min khilali hadhihi al-khutut yaqulun, kisha kupitia hii mistari ilichorwa na ichora wanasema yahsulu kadha, itatokea jambo fulani, itapatikana jambo kadha, wala yahsulu kadha, na wala itapatikana jambo fulani, au yamutu fulani, au atakufa mtu fulani. Kwenda kwambia, unaona hapa mambo mabaya kabisa, hapa mambo mabaya yameharibika kabisa, hatari na kutisha hapo hapo, wana kutisha. Lakini sasa hili tunalimaliza, unaona hivi basi, tunashughulikia hii, tunampiga huyu mara moja, pigia hapa mara moja, alete mbuzi, lete nazi, lete bisi, lete shibuni, lete tungi ya mawe, lete hivi, lete ndimu, lete kadha, basi kama tunampiga huyo haitakuwa tena. Kwa hiyo anarudisha ile kadari ile kwa yofanya ya kitu. Kama kwa mpira na kwenda bwana, hapa ni kwa mnafungwa kuguni tano, sasa kwa sababu hizo zote unazifuta au tunavuruga mpira huu, mpira uishi. Basi na tunyo na mimi sasa, vipi vuruge ama vuruge wana? Basi mpira wa vuruga, serikali ngumi kuzipigana kwa mpira wa vuruga. Na uvua ya nyesha, ayotua wa ulani, halasi, kia uvundi, lakini kwa mshafungwa. Na'udhu billahi min hatha. من فعل أهل النار. وافق وافق، ما للتراب وما للغيب يدركه، ما للتصرف يدركه، ما هو أنا يفهم يعني وافق وافق، ما للتراب وما للغيب يدركه، ما للتصرف والمخلوق من عدم. وافق وافق mchanga na ilmu ya ghaibu ambayo atafahamu, na watu kwa wapi katika tasarruf, katika kuendesha mambo, na hali ya kuwa makhluqi iyo katika hali ya kutokuwepo. Wal makhluqu min adami, na makhluqi ambayo katika hali ya kutokuwepo. Wapi kwa wapi mambo haya ni tofauti kabisa, hana uwezo huo mnajimu wa kuyajua mambo haya. Law kanat al jinn tadri al ghaiba, law ingelikuwa hayo majini yanajua ghaibu, ما لبث الدهر يسنجل بكية مليلة أو هدى مريفو أبا دهر انتقو في تلك ريفو يسنجل بكية كتك هدى مريفو تعالج أصنافا من الألم ينعونجا سنبول مالي مالي كتك مجهوم أنا بسولي يليلي أبا نسمى قوام الجن ليها يجوي غيب للاو ينجل كوين يجوى غيب بس يسنجل كمالي كتسيكا mbele za Suleiman alayhi salatu wassalam. Suleiman yeye alikuwa amepewa mamlaka ya utawala, utawala wake na watawala wanadamu, ni watu pamoja na majini na wanyama na ndege na kila kitu iko chini ya miliki yake, na wote anajua kuwatumia. Mtume amejeru na mahali fulani, tamsemesha, tamsemesha na huyu, natamsemesha wanyama na vitu vingine. Tabu'ullibna mantika tair wa utina min kulli shay'in, tumepewa sisi, tumefunzwa sisi namna ya kuzungumza na ndege. Suleimani alipewa ilmu hiyo, ndio maana watafaqqada taira faqala ma li la ara alhudhuda am kana min alghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin wa ma kadha ghayra ba'idin فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لكن مش خبر ذاك، لكن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام أمتوا مملكة هاي يقولون جمزنا ونياما لقوة رمية يقولون جمزنا نيجي يقولون ولا عدام ولا مجين. فسا كتك كازي ذاك أو كتك مولي من بياك لقوة رمية مجين كتك كازي يعملون له ما يشاء من محاريب وجفان كالجواد وقدور الراسيات والتماثيل وجفان كالجواد وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعني هو حكي وفني شكازي وانا وفني شكازي حكي وفني زي ما خوذي ما كوبو يقول فني ماجي na vitu mbalimbali vilikuwa kutengeneza, na yeye alikuwa akiwasimamia na hawawezi kukimbia. Sasa Allah tabaraka wa taala siku moja, wakati Nabiullah Suleiman alayhi salatu wassalam anawatazama wale kwa kufanya kazi, akawa ameegemea kwenye fimbo yake, lakini ikawa umri wake ushafika mwisho, akaja malakul mauti akamchukua roho yake pale pale, lakini ameegemea kwenye fimbo yake. Sasa wale wanafanya kazi wajua mfalme yuko mbele yetu, tutazama kumbe kashakufa. Mpaka walipokuja wadudu kama ni mchwa, wakaila ile fimbo mpaka ikaoza yote, akaanguka Nabiullah Suleimani pale. Wale wakashukuru, akumbe amekufa bwana. Sasa lao wangelikuwa wajua ghaibu wasingepata tabu, wangeacha kufanya kazi tangu siku ile walipojua. Hapa anasema Allah, falamma qadayna alayhi almauta, na wakati tulipohukumu juu yake mauti, ma dallahum ala mauti, hakuwafahamisha wao juu ya kifo chake, illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ta, isipokuwa mnyama wa ardhini ambaye alikula ile fimbo yake. Falamma qarra, alipoanguka, tabayyana bil jinni, ndio wakabainikiwa majini, allau kanu ya'lamuna al-ghaib, ya kwamba lau ingelikuwa wanajua ghaib, ma labithu fil adhab al-muhin, wasingeliendelea kubakia katika adhabu ile kudhalilisha. na walijua kwa njia hiyo, lakini kuonyesha kwamba hawajui ghaibu. Ndio anasema hapa, lau kana jinnu tadiri lghaiba, lau wangelikuwa majini wanajua ghaibu, bala bitadara, wasingelikaa kwa muda mrefu, tualiju asnafan min alalami. Lakini waalaja vile kusuhubiana na kitu, waalajtuhum ashadda muaalaja, limesuguana nao wao, kusuguana nao sana. Kwa wao wasingekubali kuendelea kusuhubiana na sampuli mbalimbali za adhabu za uchungu. Ama nujumu, ama nyota, fazailun lissama, ni pambo la mbingu. Warujuman lishayatini, yani mbingu, nyota zimeumbwa kwa ajili hiyo. Moja katika sababu za kuumbwa nyota ni zailun lissama, ni pambo la mbingu. Warujuman lishayatini, na mirujuu, yani vimondo kwa ajili ya mashaitani. Fardan listimaihimi, kwa ajili ya kuwatoa kusikiliza kwao, wasiweze kusikiliza. Kama biha, kama kwa hizo nyota, yahtaji sari, anaongoka mwenye kwenda usiku, ni wajihatihi, kufuata uelekea wake. Filbari wal bahri, katika nchi kavu na baharini. Haithu sayru fi dhulami, pale unapokuwa mwendo ni katika wakati wa giza. Moja pia katika malengo ya kuumbwa nyota ni alama, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, na kwa nyota wao wanaongoka. Wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumati al-barri wal-bahri, Allah anasema hivyo. Na yeye ndiye ambaye amewajalieni nyinyi nyota ili muongoke kwazo katika viza vya bara na baharini. Katika viza vya bara na baharini, kama ilivyokuja katika suratul An'am. Kwa hiyo kisha anasema wanayiran, na nuru mbili anakusudia jua na mwezi. Wanayiran na nuru mbili jua na mwezi, biusbani, zinakwenda kwa hisabu maalumu. Vitu hivi vimepangwa kwa hisabu maalumu mwendo wake. Wadhalika taqdiru al-azizi al-alimi, na huko kwenda kwa hisabu maalumu ndiyo kukadiria, ndiyo mpangilio wa Allah mwenye kushinda, aliyemjuzi, al-musbighi al-ni'ami, mwenye kuzieleza neema, kuwaelezea waja wake neema zake. Kama anavyosema Allah, waja'ala al-qamara fihinna nura wash-shamsa siraja, kwa al-layli min babi at-taghlib, kwa sababu nur inaweli shams, na jua ni siraj. Kadhalika Allah tabaraka wa taala atakuthibitisha kwamba vitu hivi vinakwenda kwa mpangilio maalumu na kwa hisabu maalum, anasema ash-shamsu wal qamaru bi husban, na jua na mwezi ni kwa hisabu maalum, zinakwenda kwa hisabu maalum. Kadhalika wash-shamsu tajri li mustaqarri laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim, anasema wan-nayyirani bi husban, na nuru mbili zinakwenda kwa hisabu maalumu. Wadhalika takdiru al-azizi al-alimi, na huko kwenda kwa hisabu maalumu ni kwa mpangilio au kwa makadirio ya Allah mwenye kushinda, aliyemjuzi, al-musbighi al-ni'ami, mwenye kuzieleza neema. Faman taawala fiha ghaira dhak, basi atakaye tafsiri, atakaye fanya ta'wili katika hivyo basi na utaratibu huo, akatumia nyota au akatumia jua na mwezi kinyume na utaratibu huo, kuwa ni zila lisama au rujuban lishayati au ni alamati ambazo yahtaji biha almusafiruna fil barri wal bahri fi dhulumati llaili lil barri wal bahri, faman taawala fiha, atakaye tafsiri katika vitu hivyo ghaira dhaka, isiyokuwa hivyo, qafa ma laysa ya'lamuhu, atakuwa ameshupalia kulifuata lile ambalo hana elimu nalo. Qafa min alqafu, na imeambiwa katika Qurani wala taqfu, na wala usifuate, sababu min alqafu na sio wala taqif, kwamba usisimame, ni qafu qafwan. Kwa hiyo atakuwa qafa, amefuata ma laysa ya'lamuhu, kile ambacho hakijui, fa huwa al-kadhubu sini, basi yeye mpe alama ya urongo. Simhu bil-kadhub, mpe alama ya urongo kwamba yeye ni mwongo mkubwa. Kwa hiyo fa huwa al-kadhubu sini, basi yeye mpe alama ya kuwa ni mwongo. Yani ij'al kadhiba alamatan li ha'ula'i wa sifatan yu'rafuna biha, ijalie uongo kuwa ndio alama ya watu hawa na ndio sifa ambayo wanatambulika nayo. Kadhub ni wazni wa fa'ul wa huwa min siyaghi al-mubalagha, kuwa mwongo mno min siyaghi al-mubalagha. Kalmuktasina ni kama wale, ni kama wale wenye kufuata li'ibadi al-hayakili, wenye kuabudu hayakil, yani hao wenye kufuata elimu za wenye kushughulisha na elimu ya tanjim, ni sawa na wale wenye kuabudu hayakil, zile nyota kubwa ambazo alikuwa akiabudu jamaa zake Ibrahim. Fi azmi tasarrufi, katika kuegemeza kule kuendesha mambo, wa taathiri, na kuathiri linujumi, kwa nyota, kwamba fi azmi linujumi fi azmi tasarrufi linujumi, katika kuegemeza kule kuendesha mambo kwa nyota, kwamba mambo yote haya yanaendeshwa na hizo nyota na zinaathiriwa na hizo nyota. Kwa hiyo hawa ni kama wale kaumu wa Ibrahim kubali kanu yatakhidhuna alkawakib walshamsa walqamara arbaba yad'unaha min dunillah wa yabnuna laha alhayata, walikuwa wanazifanya nyota zile kubwa na jua na mwezi kuwa ni waungu wanaowaomba kinyume na Allah tabaraka wa taala, na wanajenga haikal, wanajenga jengo kubwa kwamba hili ndio jengo la nyota fulani, napewa jina la nyota hiyo. Walkatibin, na wenye kuandika nidhaman, yani wakaandika taratibu maalumu, fi ibadatiha, katika kuziabudu, aqdan, wakaweka aqdi, yani wakaweka ahadi na bai'a, wakaifan, na wakaweka namna, watawqitan, na wakaweka wakati, linusikihimi, kwa ajili ya ibada zao. Yani walkatibina wanasema maatufun ala qawlihi kalmuktasina li'ibadi alhayati, kadhalika na wale wenye kuandika nidhamu katika ibada zake, kuabudu vitu hivyo, wakaweka aqdan, yani ahadi maalumu, wakaweka na kaifia maalumu, wakaweka na wakati maalumu kwa ajili ya kuabudu kwao. Anna haulai munajjimin wadau kitaban au kutuban qarraru fiha nuzman, kwamba hawa wanajimu wakaweka vitabu, wameweka vitabu, wakaandika humo kwenye vitabu hivyo, wakakariri humo nidhamu maalumu, wakawaida, wakaweka kanuni vile vile maalumu, taahadu alaiha, ambazo walichukua mkataba juu yake, fi tariqati ibadatihim li hadhihi nujum, katika njia ya kuziabudi kwao hizi nyota, min haithu alkayfu waltawqitu, kwa namna ya kwa upande wa kuweka namna na kuweka muda, waisamunaha uluman wa maarifa, na wanaziita ni elimu, wa hiya min abtali albatil. Hapa imenukuliwa kwamba Ibn Abbas radhiallahu anhuma amesema, inna qauman yahsabuna abad, hakika kuna watu ambao wanahesabu zile abjad hawaj, wayandhuruna fi nujumi, na kisha wanatazama katika nyota, wala ara liman fa'ala dhalika min khalaq, na wala sioni kwa yule mwenye kufanya hayo fungu lolote mbele ya Allah, ana fungu kwa Allah. Kuna kasara, kuna watu wanaangalia hizi abjad hawaj kwa njia ya uganga, alafu wanatazama kwenye nyota, wanatazamia khalas, wanapiga hesabu, wanakwambia kuna kitu fulani. Rawahu Abdurrazzaq fi musannafihi bi isnadin sahihi. Kisha anasema fadha su'udun, huu ni wema, wadha nahsun, na hii ni nuksi, wa tansamuhu, na talasimu lake, tansamuhu wa talasimu, huwa ismu lisirri maktub, wakad kathura isti'malu sufiyya fi kalamihim fayaquluna sirrun mutansam, wa hijabun mutansam, wa dhatun mutansam, والجمع طلاسم. فالمراد بالطلسم الأمور غير الواضحة الخفية، الكلام الذي يسمعه الإنسان ولا يفهم منه شيئا ولا يستبين منه معنى يسمى طلاسم. فسوى طلسمه كذا وناسبه ذا، أن هذا الأمر يناسب هذا الطلسم ويتوافق معه. ثم جلات هذه صفاتها كما جل أمازو أو كما زيت أمازو هذه الصفات، وكما هاي المجلة يوبو أما مجلات أمازو في الإسلام قد يكون هذا شريعة دعوة إلى الله بس هذه أمازو طالب العلم يدعوى أبو فيه وياك. كذلك مجلات القائمة على بيان أمور الدنيوية وأشياء نافعة لما يتعلق بالطب والهندسة والزراعة، كذلك المجلات يمزز الإسلام قد تمام كبينيش مام في الدنيا لا فيت في منفع كما في المام ونقل جمال من الدكتاري من يتيبة من هندسة لو هندسي الزراعة أو كليم، فهذه يستفاد منها مجلات كما يزي وطيفة فايدة قائد تذهب على تهداريش مجلات أوغو ونزل إليزا أوغو نشر السوء والأخلاق الفاسدة والعري والتهتك والرذيلة وإشاعة الفواحش وإليزا من أوغو تبي يشافو ومن يؤتي نكوهن بحشمة ومن مجمام مبايا وإليزا من يشافو يواتو هاي يوتي تكيوم إسلامي أبيب شنائي. في الملا نشرت بين يواب طواب ومتواني وكوية طواب وطواب تدعو جهارا إلى الإنجانية وزوازي إلى نشر البلاء قد يقوليزه بلاء فيه ميقواه. فذلك ركز ماذا ساسا يتقوى مفانوا هذا المجلات يتفنجين ما يتكير كالسيب كما في القنوات الفضائية مسيت ليت مدش. كذلك مواقع الشبكة العنكبوتية الانترنت انترنت ذو الشبكة العنكبوتية كذلك انترنت هذا سكويبو في شيخ الابوة كزنجوزة لكن هذا سأمأي ملاكي لما يزيد كلكها أن يتابع والخطر فيها أعظم والبلاء أشنى. وكم أودت لأقوام وكم أفسدت من أخلاق وكم خربت من أديان وكم أوجدت من حلال وضياع. فبلا من قابل فتكان قبضيا جيهيزا وقف قريبية فكرة زاء وكيهية وكمام مبايا كبيسة وفكرة شام أقول إنجيا يبسي ما ينجيز فكرة هيزو كان إنجيزا إنتنك كنا نقلوها كنا نسلوها واتو ونعزمية مامبو كنا فيتو جاكو عربية دينيزا ونمتو حسوما نتجميها كلياتو كنا حميمنا أكيلي كنيزا كبقوة ميمونيو كسابة ميسوما نيوانيزا كوتكو نجيوة كنجريزا نجيوة هيزي نيوانيزا كنسيك سميمي كويو نجيوة kupambanua kwa yaona vile kupambanua mambo yale ya kilimwengu na kujua mambo hisabu au kujua mambo kadha baadamu kaweza yale basi aweza kupambanua kila kitu. Kwa wacha nisikilize hapa akachukua huku anachukua kule anachukua huku fikira za hawa na hawa na hawa kwa anatumia akili yake mara kama mwana mtu amepotea ansawa istabili. Sasa katika kujihami wewe na jambo la upotevu lazima uwe na misingi madhubuti, na misingi madhubuti si kujua kusoma juzu ya amma au kujua kusoma msahafu kamaza mpaka mwisho. Lazima uwe na misingi ya kuifahamu Qur'an, lazima uwe na misingi ya kufahamu sunna na kumayizi. Alafu hata kama una misingi hiyo bado dini inakukataza kuwasikiliza watu waovu illa mlango umefunguliwa illa kwa yule ambaye tayari ametamakkani katika mambo ya ilmu na ana uwezo wa kurudisha shubuhat, kwa hiyo ajibu zile shubuhat. Lakini maadamu wewe ni miskini fakirun ta'if dha'ifun jiddan, wewe ni maskini katika ilmu, akili yako bado katika elimu haijapevuka kama imepevuka katika mambo yako ya kilimwengu, lakini katika elimu bado wewe ni mchanga, elimu ya dini bado ni fakiri, wewe unahitaji msaada katika mambo ya dini kuongozwa, wewe ni dhaifu mno kwa sababu huyo ajua ma tajri mal kitabu wala al iman, hivi chochote Sasa waingia wasikiliza watu na mashubuhati na shubuhati na shubuhati, alafu utakautumia ile akili yako uliyokuwa nayo ya kawaida ambayo haina uwezo, uwezo wake ni mdogo, unajua ni mambo ya kula, mambo ya kuvaa na mambo mengine ya kilimwengu. Kwa sababu katika haya mambo ya kilimwengu, kama tunavyosema, mambo haya ya kilimwengu ambayo wewe umeyasomea pia wadanganywa na wakubali, ilikuwa katika jambo ambalo wewe kulitalia ukalisomea. Shubuhati zinakuja kwa upande mbali mbali, ulifanya kwamba wewe una akili akilipi ulikuwa nayo. Kwa mtu atahadhari kwa salama ya dini yake kuingia katika mawaki hizo, kwa sababu zinabomoa akili za watu na itikadi za watu na mwelekeo wa watu. Ukitaka kuingia katika mambo hayo, basi iwe ni katika mlango wa kumjua hasimu yako ili umjibu. Lakini wakati huo tayari wewe ushajitosheleza katika upande wa elimu. Lakini kingine, Qur'ani yenyewe kuijua maana yake hujui, usikiliza tu, au hata kuisoma pingine wala hujui wala huwezi, lakini utakuepeleka mambo ya dini kwa vile ulivyosoma katika internet. Hili ni jambo ambalo halifai Muislamu, hasa talibul ilm, atakiwa ajiepushe na mambo haya. Falyuadhi almuadhin. ثم قال رحمه الله تعالى: تدعو لنبذ الهدى والدين. وجلاد ذي مجازيتي هاي من الانجانية كن يتوب لي مالي علم المنفع الهدى بونغوزو ومن علم المنفع والدين لدين أجمعه يوتي والعلم يتوب لي مالي بل بكل عقل كامل سلم بل يتوب لي مالي إلى أكيلي إليو كميلي إليو سلميكا. Kwa maana kwamba majalati hizo ni zenye kuharibu akili. Ingine mtu alikuwa kamaona na akili ana maarifa na akili timamu, bara amebadilika akili yake ikuwa mbovu, amevurugwa tayari na magazeti. Bali walirukuni ila dunia wa zukhrufiha, inalingania katika mambo yanayolingania majalati hizo kwenye kupoteka kwenye dunia na mapambo yake. والرتعي نقول نقوليشا كالحيوان السائم البهيمي كما ونعم ويقوليشا وسيوزا كسيما فلنبدا نقول ذا فلا هم له إلا أن يأكل ويشرب ويلعب كبهيمة الأنعام سواء. هذا جامع لنبدا نشغوليشا سيدي يقول نقوليو كما لا أنجيك يقول ياكي نقوليو ياكي أخي مليزا أخي فتكورسا نكتيزا يعني نتيزو kama vile walivyo wanyama sawa sawa kwa sawa. Kwa rati'i maana yake ni kulisha kila majani kala hayawani saili, hayawani saili kwa sababu hayawani wako maalufu na wako saili. Maalufu ni yule aliyefungiwa nyumbani akalipiwa chakula, na saili ni yule aliyekwenda malishoni mwenyewe. Albahimi asiyeweza kusema walistahattu kijaharan, kwa kuvunja heshima au kuvunja kutoa sitra kwa dhahir. Walkhalaati na alkhalaa, khalaa maanake ni fahisha na uchafu, kwa maduru lkhalaa, alkhalaa nyumba za uchafu, nyumba za uchafu na sinema na madanguro na mengineyo. Walitahattu kinalingania kwenye kutoa kuvunja sitra, yani kujitoa katika dini na kumfanya mtu akawa hana ifa, hana kujichunga, wala hana akhlaqi za kufanya kuona haya na kustiri mambo yake. Yani afanya tahatu, almutahatu ni yule mwenye kuvunja na kuyaingilia yale ambayo ameharamisha Allah. Kwa hiyo walitahatu tijara na kuvunja heshima au kuvunja mipaka ya Allah kwa dhahiri. Walkhalaati na fahisha na uchafu, maa nabdhi lmuruati, pamoja na kutupilia mbali murua, mtu hafanyi tena jambo la murua, tabia njema zile na makarimu na akhlaq. Wal akhlaqi washiami, na yeye kutupilia mbali akhlaq, tabia tukufu. Maana kwamba majalati hayo yanawalingania watu na kuwajenga watu kwenye kukosa heshima na adabu, kwa sababu wataonyesha watu wa aina fulani, kama ni wana michezo au kama ni wasanii mbalimbali wao katika hali fulani, na yale waliokuwa nayo yakasifiwa yakaonekana ni maendeleo nikaza. Kwa hiyo wavaa hivi, watembea hivi, wala hivi, wafanya hivi, maisha yao kwa hivi, na utaona watu akili zao zilivurugwa na wanawaiga wale, wanawaiga. Ndio utakuta wanawaiga watu mpaka katika kutembea kwao, kwenye kuongea kwao, kwenye kuvaa kwao, ile kitu chao na mifumo ya maisha yao. Hata katika kama jambo hilo si katika mambo ya adabu, ndio hivyo. Kuna watu wakateremsha masuruali yao mpaka chini ya makalio. Ni magazeti na vyombo vya habari vinafanya vile habari hii. Lakini sasa wewe kijijini huko Maranzara, sio huko basi Kongo, utajuaje mambo yanaendelea huko mijini kama sio kupitia vyombo vya habari na TV na kupitia magazeti na vitu vingine? Kwa watu wakishaona vile nao wanaiga, wana kwamba yale ndio maendeleo. Maendeleo ni kuvaa suruali chini ya makalio na ile nguo yake ndani, maendeleo lionekane hata kama ni chafu ina nongo. Kwa hiyo maendeleo basi ionekane kwa sababu fulani kavaa hivi ndio maendeleo. Na fulani kanyoa hivi ni atanyoa hivi hata kama mtu atisha. Kisha kulikuwa na sasa ndio nini? Ndio maendeleo nini kaona kwenye gazeti? Kwa sababu mchezaji mpira fulani kwa Ulaya akafanya hivyo, basi ni akata hivyo. Haya ndio mambo yalivyo. Kwa hali yasema Sheikh ndivyo alivyo katika ulimwengu unavyotokea. Wala itimadi ala al-asbab mutlaqa amutlaqiha, na kuegemea kwenye sababu kwa mutlaqi yake. Yaani watu wangalie sababu, maadamu nafanya kazi basi itakuwa kitu fulani, maadamu nimesoma basi nitakuwa tajiri. Duna al-musabbibi, basi na yule mwenye kusababisha. Wal khallaq min adami, na yule aliyeumba kutoka kwenye kutokuwepo. Allah tabarak wa ta'ala wakamtukilia mbali. Duna al-musabbibi wal khallaq min adami, kinyume na yule mwenye kusababisha na muumbaji aliyeumba kutokana kutokuwepo. Walkufri billahi wal amlaki ma rusuli, na kumkufuru Allah na kuwakufuru malaika pamoja na mitume. Walwahi, na kukufuru wahi ma qadari, na kukufuru qadari. Walbaathi lilhimami, na kufufuliwa kwa viungo vilivyooza. Sasa sema ramma al'azmu wa huwa yarimu bilkasmi ramman wa ramima wa aramma sara rimmatan aybali, amekuwa aliyooza. Walbaathi lilrimami, albaathi lilajsadi walidhami allati asbahti baliya, na kufufuliwa viwiliwili vilivyooza. Walitinafi tabiiyati, na kukumbatia mambo ya kitabia, yani mambo ya asili, uoto wa asili. Laisa laha mudhakkirun fa'ilun, kwamba hayana mwenye kuyaendesha, mwenye kuyatenda. Mashaa lam yadhini, mudhakkirun fa'ilun mashaa, kwamba laisa laha mudhakkirun fa'ilun mashaa, hayana mwenye kuyaendesha, mwenye kutenda analolitaka. Lam yadhini, sema hakufanya dhulma, adhaima lakini adhulm. Maana yadru haulai li'tiqadi anna hadhi al-makhluqat awjadatha at-tabi'ah wa laysa laha khaliq, kama hawa wanalingania magazeti, wanalingania kwenye kuitakidi kwamba hivi viumbe vimepatishwa na uovu wa asili na havina aliyeviumba. Wala mudabbir, wala hakuna mwenye kuziendesha. Wala rabbun mudidun, wala hakuna mola aliyevipatisha. Wa hadha fihi inkaru wujudi llahi wa annahu alkhaliq subhanahu wa ta'ala li hadhihi alakwan, na hii ina ndani yake kupinga kuwepo kwa Allah na kwamba yeye ndiye muumba subhanahu wa ta'ala, muumba wa huu ulimwengu. Fa fiha ad-da'wah ila al-ilhad wal-inkar rububiyyati llahi ta'ala subhanahu wa ta'ala al-alamin wa qawli lam yadhibi ay adh-dhaymu adh-dhulmu, ma hakulu ma sha'a lam yadhibi illa fa yadhulma. Qamat ladayhim, kwa maana viumbo hivi vimesimama kwa wao. Qamat ladayhim, nikimaliza kipengele, vimesimama kwa wao. Bila qayyumin, hasina mwenye kusimamia mambo, kwamba hakuna Allah anayesimamia. Bila qayyumin abdaaha, hasina qayyum, ametumia hamzatul wasl hapo kwa sababu ya wazi, lakini bila qayyumin abdaaha ndio asili yake. Hasina kuwepo mwenye kusimamia mambo, aliyevizusha aliyevileta Allah. Musakharati lilghayati min alhikami, tena kadhalika musakharati, zenye kuendeshwa ni ghayati min alhikam, kwa upeo wa mwisho kabisa katika hikma. Kama hakuna huyo mwenye kusimamia, ni wao limetokea kwa tabia tu. Kama ni mvua, si kwamba imeletwa na Allah, mvua imeletwa na misitu. Hapo ndo mwisho wao. Hawakuangalia kwamba hizi ni asbabu, lakini kuna musabbib ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Allah ndiye aliyesababisha haya. Kweli kila kitu kinaitwa asbabu. Okay, asbabu, kitu hiki sababu yake ni hiki, kitu hiki sababu yake ni hiki. Kwa kama ikiwa misitu na kadha wa kadha, hizo ni asbabu, basi lakini musabbibu ndio Allah subhanahu wa ta'ala. Sammauhu madhan lahu al-ilma al-jadida, wakaita kwa kuisifia hiyo elimu hiyo kwamba ni ilmu jadida, ilmu mpya. Sammauhu madhan lahu, wakaita kwa kuisifu elimu hiyo al-ilma al-jadida, ilimu mpya. Yani hizi batili zao wamezisifu na kuita ilimu mpya, kwamba huu hizi ndio elimu za kisasa bwana, kama vile wanavyoita masala ya suu la akhlaq, wakaita huria, uhuru, usawa na mfano wa haya. Bali kufra al-qadima, bali ilivyo hasa ni kufuri ya kale hiyo, ilmu jadid, hiyo ni kufru kadimu. Bali kufru kadima, bali ni ukafiri huo wa zamani wa kale. Haya mambo ambayo yanapelekea kwenye ilhadi na kukataa iman, kumpinga Allah tabaraka wa taala, hiyo ni kufru ya kale, si mpya. Wa minhu, na katika hayo, alqaulu bilqidami, ni kauli ya kusema kuna qidamu alhawadith, yani kuna ukale wa mambo, na ndio kauli ya falasi kasema qidamu alalam, kwamba ulimwengu ni wakale, hakuna mwanzo wa ulimwengu, na kuna tasalsul alhawadith, kabla ulimwengu huu kulikuwa na mwingine, na kabla mwingine kulikuwa na mwingine, kabla hivyo hivyo, hakukuwa na mwanzo kwamba kulikuwa wakati, hakuna alam. Takasamuhu الملاحيد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم فقسموه يعني ومجاوه باطل ومجوانها ملاحيد هي باطل الملاحيد الطغاة هم الحدون ولكسف مفاكة على سهم ومفونه وأكثر لزيد لا اهلا بذي القسم بس هبانا اهلا يعني هبانا تكوكيوا وابداو هو يعني كوكباليكا بسبب ان جوانو تباقي هوا شيخ هبانا سيما كوانبا كفرهي وميفانيا ديو ميراكي تانغو وابو زماني وكيريفي هوا زمان ساسا نسيه لبو مفيا هاني مامو ولي yalianza tangu hapo zamani, si kwamba hawa watu wa sasa wameyavumbua, bali ni ukafiri wa zamani wamegawana hawa malaika fil asri. Kuna ambao wamechukua kidogo, hiyo wamechukua kwa wingi, hakuna kupongezwa wala kupokewa kwa mgao huu. La ahlam bidhil qisam, narudia tena, taqassamuhu almalaidu tughat, wamegawana hiyo kufru tangu kale, hawa wenye kumpinga Allah wenye kutupa mipaka ndio malaika. على سهم kwa mafungu wa akthara na zaidi, mafungu moja na zaidi. La ahlan bi al-qisam, ahlan wa sahla, la ahlan bi al-qisam, aqala ku kufaridishwa kukubaliwa, yani ngao huu. Wa kullama marra qarnun, na kila inapopita karne au qurunun au karne nyingi, ataw bihi ala suratin ukhra, walaileta katika sura nyingine, likubtihimi, kwa sababu ya uchafu wao. Kila ikifika karne, karne ya 18, karne ya 19, karne ya 20, karne ya 21, kila siku ile kufuru inatajadadi katika sura nyingine. Wa kullama marra qarnun, na kila inapopita karne au qurunun au karne nyingi, ataubihi, wanaileta kufuru hiyo, ala suratin ukhra, kwenye sura nyingine, likubtihimi, kwa sababu ya uchafu wao. Baadhi ya khabithi ala baadhi sayarkumuhu, baadhi ya uchafu kwa baadhi nyingine, Allah atautupa, ataurundika uchafu huo. Rabbi, mola wangu, wayajaluhu finnari lidharami, na atauyalia kwenye moto kwa ajili ya kuwasha. Atakusanya kufuru yote hiyo, atakutupa katika moto hiyo. Wajad li'udwani qawmi, basi staajabu wadui wa watu ambao hawalu safahan, wamekusudia kwa utumavu tu, hawalu safaha, ayajma'uhu ila al-islami fi kimani, kukusanya pamoja na Uislamu katika sehemu moja. Yani kwamba hayo pia kaiko kwenye mambo ya Kiislamu. Waajab mastahajabu li'udwani qaumin, na uadui wa watu ambao hawalu safahan, wamefanya wamekusudia kwa sababu ya udini ya ukumbavu, hayajma'uhu ila al-islami, kukusanya huo huo huo huyo baki pamoja na Uislamu, fi kamami, katika sehemu moja, ufanye kwa yote kitu kimoja. Kanari fil ma'i, kama vile kukusanya maji katika moto, au tuhurin ala hadathin, au kukusanya tahara kwenye hadath, fi waktihi, katika wakati huo mmoja, au ikha'i dhibi wal ghanami, au kufanya udugu na urafiki baina ya mbwa mwitu na mbuzi. Na kukusanya ile kufuru wa ilete kama ni Uislamu, ni kama mtu anachukua maji akayamwaga katika moto, au anataka kuchukua najisi au hadathi ayeke na tahara kama hiyo bali pamoja katika wakati mmoja, au anataka kufanya udugu na urafiki baina ya mbwa mwitu na mbuzi. Inawezekana hiyo. Wallahu almusta'an, walhafidh la shakira la sharika lahu, walhafidh la sharika lahu. Yani hal yajtami'u an-nar wal ma'u, aw adh-dhuhru wal hadath fi waqtin wahid wa fi anin wahid, wa kadhalika hal yata'akhadh dhi'b wal ghanam, aduw al ghanam ash-shars, fa ha'ula yuhawiluna an yajma'u bayna al haqq wal batil fi thawb wahid, fa madha ba'da al haqq إلا الضلال. إن شاء الله قد كدرت بقول الخاتمة في تحصيل ثمرات العلم النافعة واتباع قلوبه الدارية اليانعة. أسأل الله أن يشفعنا.